zabiorę ciebie, zabierzesz mnie. Drodzy Państwo, w taką noc w trójkowej aptece nocnej, jak zwykle, parę utworów, które znamy i lubimy, które zresztą przeszły już w pewnym sensie do historii popkultury, tej bardziej niegrzecznej, ale też i zawierającej w sobie dużo treści i różnych tajemnic, których w pewnych przypadkach już nie będziemy w stanie rozwiązać. I tak też jest właśnie w przypadku grupy Nirvana, bo przestała grać, wiadomo z jakiego powodu. Dziś posłuchajmy utworu, który otworzył drzwi do wielkiej globalnej ich kariery, czyli Smells Like Teen Spirit. A my, proszę Państwa, wracając jeszcze do tych właśnie utworów, które znamy i lubimy, bo takimi najchętniej otwieram, przynajmniej w taki dzień właśnie jak dzisiaj, właściwie w taką noc jak dzisiaj, nasze spotkanie. Grupa Siekiera i chyba też jeden z najbardziej znanych ich utworów pod tytułem Misiowie Puszyści. Dla wszystkich tych, którzy uczą się grać na gitarze, jest to na pewno formacja, która jest w stanie dać pewne wzorce, ułatwić wejście w ten świat swobody grania, czyli grupa Jane's Addiction i utwór Mountain Song. Down the mountain, when I meet you, bride. w następnej kolejności na wyraźne Państwa życzenie, które dotarło do mnie drogą mailową, zresztą nie jedno. Powtarzam, sukces, który odniósł zespół Boom Wakacje w Rzymie wiele lat temu na przełomie lat 80. na festiwalu Poza Kontrolą w Rivierze Remont, którego uwieńczeniem, czyli nagrodą była możliwość zarejestrowania singla w firmie Tone Press. To była jedna z niewielu firm, która w ogóle tłoczyła płyty. I to jest jeden z tych utworów, które znalazły się na tym krążku dziś w specjalnej wersji Boom Wakacje w Rzymie i utwór pod tytułem Dziewiąty. Thank you. Niejednokrotnie przekonałem się, że fani grupy Underworld są tak ortodoksyjnie zakochani, że ta miłość jest bezwarunkowa. Dziś w takim razie dla wszystkich państwa, którzy lubicie, uwielbiacie czy kochacie tą muzykę, bo w zasadzie chyba wszyscy trochę kochamy muzykę, właściwie całą, utwór pod tytułem Little Speaker. tak, żeby, drodzy państwo, nie przeintelektualizować tej całej opowieści. Grupa Ścianka z Trójmiasta, jedni z ważniejszych przedstawicieli grania progresywnego, alternatywnego, ale które trafiło do bardzo szerokich mas, w utworze Boję się zasnąć.

po prostu zmontowania czegokolwiek, żeby można było sprzedać. Takie są prawa rynku kapitalistycznego, który jednak oczywiście zarządza całym show biznesem. Mimo to, wydając jedną konkretną płytę, zespół zrobił dużo więcej zamieszania na świecie niż dziesiątki czy setki, a może i tysiące grup, które wydały po dziesiątki albo i setki albumów. Dziś posłuchajmy utworu Submission. Yeah. uważam ich za genialny przykład niezależnej sceny, która w Polsce funkcjonuje, zresztą ma się bardzo dobrze. Wróćmy dzisiaj do zespołu Combine, do zbierania kur po wioskach. Już sama nazwa, myślę, że jest tak oryginalna i niepowtarzalna, że zostaje w pamięci na zawsze. A utwór nosi tytuł Lewa strona literki M.